صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، آپ کے علم میں ہیں اس بتی کی خرابی کی وجہ سے تقریر نہیں ہو سکی، 8 یا 10 منٹ کا وقت ہے، اس میں کوئی مضمون یا کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس لیے میں میرا اور آپ کا یہ وقت جو 8-10 منٹ کا ہے ضائع نہ جائے تو میں چند مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ابھی کسی صاحب نے پرچہ دیا اور یہ وقت کی ضرورت ہے، کسی صاحب نے یہ پوچھا کہ نماز میں آتے وقت جو گندا پانی کھڑا ہوا ہے اس میں آدمی کے کپڑے اگر سن جائیں یا اس کی چھینٹیں آ جائیں تو نماز اس کا پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں. ہم اسی سے کچھ مسائل اور اسی نوعیت کے کچھ بیان کر دیتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ. بارش جب ہو رہی ہو اور پانی بہ رہا، یہ بہتا ہوا پانی پاک، اس بہتے ہوئے پانی میں کوئی آدمی آ جائے تو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. مزید آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے پیروں کو دھو کر کے مسجد میں داخل، لیکن جب پانی کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے کے بعد اس میں گٹر کا پانی یا اس میں بدبو پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور ظاہر ہے کہ پیر بھی ناپاک. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک پانی کی 3 شرطیں، وہ 3 شرطیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ پانی کا رنگ شفاف، اور دوسری بات یہ کہ اس کا رنگ یعنی جو شفاف ہی اس کی متاثر نہ ہو، مزہ اس کا خراب نہ ہو اور اس میں بدبو نہ آ رہی. اگر رنگ کا تغیر کسی گندی چیز کی وجہ سے ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جائے، اور اس میں اگر بدبو پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی وہ پانی ناپاک ہو جائے، اور کسی گندگی کی وجہ سے اس پانی کا مزہ اگر بدل جائے تو بھی پانی ناپاک ہو جائے. تو ایسی صورت میں جو عموماً چھوٹے چھوٹے سے گڑے یا نشیبی علاقوں میں جو پانی بھرا ہوتا ہے جس میں سے بدبو پیدا ہوتی ہے، تو ایسے پانی کے اندر سے آئیں یا چھینٹیں پڑیں تو ظاہر ہے کہ بہت مہین چھینٹ تو معاف، لیکن جب اتنے چھینٹیں پڑ جائیں جیسے آدمی کے کپڑا سن جائے تو ایسی صورت میں بغیر کپڑا دھوئے اور جہاں جہاں وہ پانی لگا بغیر اسے دھوئے نماز ہرگز نہیں ہوگی. جو صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے وہ یہ. اس سلسلے میں جب پانی بہ رہا ہو تو وہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہونے کی وجہ سے وہ پانی غلیظ یا گندا نہیں ہوگا، ٹھہرنے کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جائے تو ایسے پانی کے لیے ہم جو ہے وہ شریعت نے حکم یہ لگایا کہ وہ پانی ناپاک ہے, اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ جب بدن ناپاک ہو جائے, کپڑے ناپاک ہو جائیں, تو ہماری یہاں اس سے نماز جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. پانی کے مسائل میں جیسے بارش کا پانی جس سے آپ کے کپڑے بھیگ جائیں, تو یہ پانی بھی صاف, اس میں بھی کوئی گندگی نہیں. ہو سکتا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ سمندر کے پانی میں بھی ایک بو ہوتی ہے اور مزہ جو ہے اس کا بہت کڑوا اور بہت زیادہ کھارا ہوتا ہے. ایسی صورت میں سمندر کے پانی سے تو وضو اور غسل جائز ہو جائے گا, اس لیے کہ سمندر کے پانی میں جو تغیر ہے, جو تبدیلی ہے, یعنی مزہ اور بو, وہ کسی گندی چیز کی وجہ سے نہیں بدلا. اس لیے کوئی آدمی سمندر کے پانی سے وضو کرے یا غسل کرے تو ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی جب پانی کا بحران ہوتا ہے, تو جب پانی نلکوں میں آتا ہے تو گدلا ہوتا ہے, جس کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے, گدلا سا رنگ ہے, شفاف پن اس میں نہیں ہوتا. لیکن وہ پانی بھی وضو کے لیے بھی جائز ہے, غسل کے لیے بھی جائز ہے, اسے پیا بھی جا سکتا ہے. آپ کہیں گے اس کا رنگ تو بدل گیا, یہ رنگ جو ہے وہ مٹی کی وجہ سے بدلا ہے, یعنی شفاف ہو کر کے نہیں آ رہا. تو مٹی چونکہ فی نفس ہی پاک, اس لیے کہ مٹی کی وجہ سے رنگ میں اگر گدلا پن آ جائے تو ایسی صورت میں وہ پانی جو ہے وہ پاک ہے. کہ نلکوں میں گدلا پانی آنے لگتا ہے تو یہ پانی پاک. اسی طریقے سے ہم نے رمضان میں, آپ جانتے ہیں کہ سارے مسائل ہم زیر بحث لاتے ہیں, وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا ایک طرح سے, کہ کسی لوٹے میں یا پتیلی میں یا بالٹی میں پانی, اور اس میں بے دھلا ہاتھ اگر ڈال دیا جائے تب بھی وہ پانی نہ وضو کے لائق ہوگا, نہ پینے کے, اور نہ جناب اس سے غسل ہوگا. بے دھلا ہاتھ اگر چلائے, یہاں تک کہ ایک ناخون بھی اگر اس میں ڈال دیا جائے بالٹی میں, تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. اب کیا کیا جائے, اس پانی کو پھینک دیا جائے؟ نہیں, بلکہ وہ مستعمل پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے بالٹی میں مستعمل پانی ہو, جس میں آپ نے یا بچے نے کوئی ہاتھ ڈال دیا ہو, تو ایسی صورت میں الگ سے صاف پانی لے کر بالٹی میں یا پتیلی میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ اوپر سے چھلک کر جب پانی نکل کر بہنے لگ جائے, تو ایسی صورت میں وہ پانی پاک ہو جائے. مثال کے طور پر ایک لیٹر پانی ہے, وہ اگر ناپاک ہو جائے اور اس میں صاف پانی اگر ڈیڑھ لیٹر ملا دیا جائے تو تب بھی وہ پانی پاک ہو جائے گا. اس طریقے سے پانی کا ضیاع جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو پانی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور جو نلکوں میں پانی ہے پینے کے اعتبار سے, کسی اعتبار سے بھی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. عموماً آپ نے دیکھا کہ ہم نے, اور ہم نے رمضان میں مسئلے کو بتایا کہ ہم نلکا کھولتے ہیں, جب وضو کرتے ہیں, جب منہ دھوتے ہیں اطمینان سے, تب تک نلکا کھلا ہوتا ہے, یہ پانی بالکل ضائع ہوتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. عموماً گھریلو زندگی میں آپ نے دیکھا کہ ہماری پیاس ہے آدھا گلاس پانی کی, تو پورا گلاس پانی لیتے اور آدھا گلاس پانی پیا اور آدھے گلاس پانی کو پھینک دیا, اس سے بھی منع کیا گیا. عموماً آپ نے دیکھا ہمارے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو ہمارے یہاں ایسے نازک لوگ ہیں کہ بوتل تو اٹھا لیتے ہیں ہاتھ میں, آدھی پی اور آدھی چھوڑ دی. اس طریقے سے چھوڑنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. اس غریب سے پوچھیں جو 9 روپے کی بوتل خرید کے آپ کو کھلا رہا, تو آپ نے ایک گھونٹ پیا اور باقی کا چھوڑ دیا تو پھینکنے میں جائے گا, یہ ضیاع. کسی طریقے سے بھی پانی کا ضیاع جو ہے وہ جائز نہیں ہے, ہر اعتبار, چاہے باتھ روم میں ہو, نہانے دھونے میں ہو, کسی بھی طریقے سے پانی کی قدر کی جائے. اور جس کسی قدر نہ کی جائے پھر اللہ تبارک و تعالی وہ شے چھین لیتا, اور جب وہ شے چھین لے, آپ دیکھیں ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے, یعنی اخباروں میں چھپتا ہے بارش کی دعا کیجئے, نماز استسقاء پڑھیے, یا مطلب کہ پانی جب ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا, تو اس لیے پانی کی قدر کی جائے. تو بارش وغیرہ کے پانی کے جو مسئلے ہیں ضروری, وہ میں نے عرض کر دی. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ گزر ہے، یہ تو پوری کراچی کا مسئلہ ہے بتی اور بجلی کا، لیکن انشاءاللہ جو گفتگو کرنی ہے وہ آئندہ جو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ.